जगमगाए। मोरे ओ शोही ओशो नजर आए, मोरे ओ शोही ओशो नजर आए। मोरे ओ शोही ओशो नजर आए, मोरे ओ शोही ओशो नजर आए। ओ शोही ओशो।